вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Арцём Дубскі, пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заяўляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Суд савецкага раёна Менску прыпыніў прызыў войска Франака Вячоркі. У Менску праходзяць перамовы афіцыйных асобаў з боку Беларусі з выкапастаўленым супрацоўнікам Дзярждэпартаменту ЗША наконт лёсу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Гэта і іншае ў нашай далейшай праграме. А цяпер пра візіт місіі АБСЕ. У Менску з двухдзённым візітам знаходзіцца амбасадар Яніс Лінарыч, дырэктар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Ён абмяркуе з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі рэкамендацыі па ўдасканаленні выбарчай сістэмы ў Беларусі. Цягам візіту спадар Лінарыч сустрэнецца з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем, старшынёй цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіяй Ярмошынай, з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці. Як паведаміла прэсавая служба БДЗІПЧ, спадар Лінарыч абмяркуе далейшыя крокі па рэкамендацыях, якія выкладзеныя ў выніковай справаздачы БДЗІПЧ аб назіранні за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Нагадаем, што назіральнікі БДЗІПЧ АБСЕ прызналі, што выбары ў Беларусі, якія адбыліся ў верасні мінулага году, нягледзячы на нязначныя паляпшэнні, не адпавядалі міжнародным стандартам. І яшчэ адна інфармацыя датычнае становішча Беларусі ў міжнародным кантэксце. Сёння Беніта Феррера Вальдмер, камісар Еўразвязу з пытанняў вонкавых дачыненняў еўрапейскай палітыкі і суседства, дала інтэрв'ю нашаму радыё, у якім распавяла пра гэтак званую праграму ўсходняга партнерства. Нагадаем, што ўсходняе партнерства прапаноўваецца Еўразвязам шасці постсавецкім краінам – Азербайджану, Арменіі, Грузіі, Малдові, Украіне ды з пэўнымі засцярогамі Беларусі. Паводле Феррера Вальднер, усходняе партнерства – гэта павышаная форма супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі ў параўнанні з тым, што прапанавалася ў еўрапейскай палітыцы добрасуседства. Усходняе партнерства з'яўляецца нашай прапановай шасці краінам з усходу. Беларусь яшчэ сюды не ўваходзіць, бо насамрэч існуе шмат засцярогаў, што да яе дэмакратычнасці. Для пяці астатніх краінаў прапанова ў прынцыпе дзейная, але толькі пасля таго, як яны выканаюць тое, чаго мы ад іх хочам. Гэта значыць забяспечыць свабоду сродкаў масавай інфармацыі, свабоду сходаў і шмат іншых рэчаў. Тады мы будзем гатовыя зрабіць наступны крок. А наступны крок – гэта магчымасць для кожнай з гэтых краінаў падпісаць дамову аб асацыяцыі з Еўразвязам. Тыя краіны, якія падпішуць дамову аб асацыяцыі, да адначасна з'яўляюцца сябрамі Усесветнай гандлёвай арганізацыі, дадала Феррера Вальднер, змогуць заключыць дамову аб вольным гандлі з Еўрапейскім звязам. Гаворачы аб грошах, прызначаных на ажыццяўленне ўсходняга партнерства, еўракамісар адзначыла. Пакуль што я запрапанавала, а гэтую прапанову павінны яшчэ зацвердзіць дзяржавы сябры Еўразвязу, каб у дадатак да таго, што мы ўжо выдаткоўваем, выдзеліць суму 350 мільёнаў еўра для шасці краінаў ад 2010 да 2013 году на іншыя дадатковыя праекты. Феррера Вальднер падкрэсліла, што поспех праграмы ўсходняга партнерства залежыць не толькі ад адносінаў паміж Еўразвязам і згаданымі ўсходнімі краінамі, але і ад узаемнага супрацоўніцтва паміж зацікаўленымі постсавецкімі краінамі. Званкі на свабоду. Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне. А дзе ж яны былі, кады рваліся к власці і нашы рублі ішчэлі? Што яны прыпрынялі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску. 266-39-52. 266-39-52. Званкі на свабоду напрыканцы нашай праграмы. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Арцём Дубскі, пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заяўляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Яго судзілі летась разам з 13 іншымі актывістамі за ўдзел у студзеньскіх акцыях прадпрымальнікаў. У кастрычніку Артур з'ехаў у суседнюю Украіну. За гэты час яго завочна штрафавалі на 3,5 мільёна рублёў на карысць кампаніі «Велкам». Судовыя выканаўцы прапанавалі Артуравай маці, якая жыве ў Осіповічах, заплаціць за сына. Перадае Любоў Лунёва. Артём Дубскі паведаміў, што крымінальная справа, якой яму пагражалі адразу пасля таго, як ён пачаў адбываць пакаранне ў справе 14, трапіла ў суд, калі ён ужо знаходзіўся ва Ўкраіне. Нагадаем, Артура Дубскага выклікалі ў Асіповіцкую міліцыю і паведамілі, што яго падазраюць у выхадзе ў інтэрнэт з чужой сім-карткі сотавага аператара «Велком». Знайшлася жанчына, якая казала, што згубіла картку на вакзале. Праз 4 месяцы тэлефонная кампанія даслала ёй ліст, патрабуючы пагасіць запазычанасці на 5,5 мільёна рублёў. Паводле судовага рашэння Артём мусіць заплаціць 3,5 мільёна рублёў, а ягоны сябра – 2. Маці Артёма Алена Дубская павяла свабодзе, што да яе прыходзілі судовыя выканаўцы і прапаноўвалі добраахвотна заплаціць за сына грошы. Гэта пры тым, што Артём паўналетні і ўжо некалькі гадоў жыве ў іншым месцы, дзе і прапісаны. Прасілі, вы не жылаеце ли заплаціць? На склала нет. Пускай платяць на паместу на жыцільства. Мясцовая газета неаднаразова друкавала абразлівыя артыкулы, змяніўшы ў прозвішчы маладафронтаўца адну ці дзве літары. Маці Артёма кажа, што цяпер ёй даводзіцца на працы адказваць на непрыемныя пытанні. Артём, што так вот допустили, што он п'яніца і наркаман. Так я гавару, ну, у меня Артём, так я могу его только характерызаваць положительной стороны. Он так никогда ничего не крал. І не п'яніца, і не якой-небудзь наркаман. Бабуля Артёма Дубскага 2 гады таму прыняла 2 дзяцей з дзіцячага дома. Іх даглядалі і сам Артём, і ягоная маці. Цяпер, калі скончыўся тэрмін 2-гадовага контракту, дзяцей забралі, матывуючы гэта тым, што бабулі больш за 60 гадоў. Ну, как вы считаете? Ну, котёнку привыкаешь на полгода, а это ж дзеці. А мне уже нельзя считать, как неполная семья, что я одна расчу детей. И здесь я думаю, что и Артём это больше час весов перевешивал. Но все, что можно было, вешали на него. Здесь они ему жить не дали. Супраць Артёма распачалі криминальную справу за ухиление от отбытия покарання. И он лічыць, что калі б застався у Осіповічах, то трапіў бы у турму. Штраф вынесен мне, а пробуйте распагнать моей маці. У всей раке кодекса 18 годов, каждый человек сам за себя отказывает. Ну, отбывая часы покарання у Осіповічах, я добро разумею, что сегодня-завтра знойдуць нейкую закавыку, кто-то, ну, намешана, и такая политическая ситуация здесь больше-меньше спокойная, але родине застрелись все мои сябры, родные, близкие люди, и я, накольки выпадая можливость, пробую стрефановываться часу-часу, не как быть в контакте, что, конечно же, не может не выкликать недовольнение у наших сябровых комитетов. Доходит до того, что литерально после звонков там до мати приходят и попереживают, что мы знаем, где ваш сын, там, мы знаем, чем он занимается. Артём Дубский не один и покаран в справе 14, кто находится за межой. Татьяна Цішкевіч з'ехала вучыцца ў Польшчу па праграме Кастуся Каліноўскага. Перадавала Любоў Лунёва. У Дакудава нядзельным ранкам нас сустрэлі цішыня ды адсутнасць святла ў акенцах, дымкоў над хатамі. Нашы галасы гучалі рэхам цягам 5 кіламетраў, якія давялося прайсці пехам па ўсю вёску. 185 год таму недзе ў наваколлі тут былі схаваныя 60 пудоў залатых і срэбных вырабаў з калекцыі Дамініка Радзівіла. Але скарбашукальніцтва мясомае не займаліся. У савецкія часы вёску называлі сталіцай самога наварэння. Маё падарожжа ў Дакудава, што на Лічыні. Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навіну хвіліны праз 22. Першамайскі раённы суд Віцебску прызнаў Валерыя Шчукіна вінаватым у хуліганстве паводле кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Вядомы журналіст і праваабаронца сябе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовае рашэнне. Перадае наш віцебскі корэспандэнт. Суддзя першамайскага райсуду Андрэй Прэйс прысудзіў Валерыю Шчукіну штраф памерам 2 базавыя велічыні, або 70 тысяч рублёў. Ён прызнаў вядомага актывіста вінаватым, разгледзеўшы міліцэйскі пратакол, складзены 11 снежня мінулага году. Згодна з гэтым дакументам, спадар Шчукін нібыта непрыстойна паводзіў сябе ў гарадскім клінічным шпіталі номер 2, куды прыехаў у якасці журналіста і праваабаронцы. На пачатку пасяджэння суддзя не дапусціў да ўдзелу ў працэсе сябра беларускага хельсінскага камітэту Паўла Левінава ў якасці грамадскага прадстаўніка падсуднага. І таму падсудны Шчукін адмовіўся даваць паказанні падчас працэсу і мяркуе абскарджваць судовае рашэнне. Абавязкова будзе, таму што мне забаранілі юрыдычную дапамогу. Да, я ніводнага слова не казаў, толькі кожны раз гаварыў, што мне патрэбна дапамога. Спадар Шчукін кажа, што мог бы бараніць сябе і самастойна, аднак вырашыў прынцыпова настойваць на тым, каб Паўла Левінава дапусцілі да ўдзелу ў працэсе. Удалося дамагчыся хіба таго, што разам з прадстаўніком беларускага хельсінскага камітэту Шчукіну дазволілі пазнаёміцца з матэрыяламі справы. Інцыдэнт, які стаўся падставай для разбіральніцтва, адбыўся 11 снежня ў другім гарадскім шпіталі. Спадар Шчукін разам са сваякамі прыйшоў адведаць непаўнагадовага Максіма Андрэева, якога адпаведныя службы збіраліся змясціць у сацыяльны прытулак. Маці падлетка імкнулася давесці, што гэта супрацьзаконна, і звярнулася па дапамогу журналісты і праваабаронцы. Валерый Шчукін кажа, што ён убачыў падлетка ў дужа знерваваным стане. 16-гадовы Максім Андрэеў апавёў, што гэта вынік гаворкі з лекарам-псіхіятрам Дмітром Сырнікавым, які прыехаў, каб забраць яго ў псіханеўралагічны дыспансер. Валерый Шчукін запатрабаваў, каб адмысловец псіхіятр не аказваў ціск на хлопца, але спадар Сырнікаў заявіў, што праваабаронца яго абражае і выклікаў міліцыю. Ахоўнікі парадку падстаў для затрымання не знайшлі, і тады Дмітр Сырнікаў напісаў пісьмовую заяву пра нібыта хуліганскія паводзіны Шчукіна. Міліцыянты тут жа склалі пратакол, дадаўшы, што вядомы журналіст і праваабаронца лаяўся ў іхняй прысутнасці. Прадстаўнік БХК Павел Левінаў адзначае, што на сённяшнім судзе ў якасці сведкаў міліцыянтаў не было, але не было і сваякоў хлопца, інтарэсы якога адстойваў Валерый Шчукін. Мама старшага брата, які тоже там присутствовал, почему-то суд не посчитал нужным привлечь в качестве свидетеля. И сотрудников милиции не было, и сотрудников больницы не было, и больниц не было, что даже может дело развалиться. Свидетелем был классный руководитель Максима Андреева, психолог школы и работник детского приюта. Адразу по сканчэнні судовага працэсу абодва праваабаронцы пачалі складаць заяву, каб абскардзіць рашэнне першамайскага суду. Яшчэ раней Валерый Шчукін напісаў заяву ў пракуратуру з патрабаваннем прыцягнуць лекара Дмітра Сырнікава да судовай адказнасці за паклёп. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражская студыя Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менск прыбыла місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ для перамоў наконт дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства. У Менску адбываюцца перамовы афіцыйных асобаў з боку Беларусі з высокапастаўленым супрацоўнікам Дзярждэпартаменту ЗША наконт лёсу грамадзяніна Амерыкі Эмануіла Зельцера. Суд савецкага раёну Менску прыпыніў прызыў у войска Франка Вячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Арцём Дубскі, пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заяўляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Першамайскі раённы суд Віцебска прызнаў Валерыя Шчукіна вінаватым у хуліганстве. Вядомы журналіст і праваабаронца сабе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовую пастанову. Суд савецкага раёну Менску прыпыніў прызыў у войска Франка Вячоркі. Старшыня моладзі БНФ звярнуўся ў суд са скаргай на шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Паводле Вячоркі мелі месца грубыя парушэнні заканадаўства. Днямі яго гвалтоўна схапілі людзі ў цывільным у палаце шпіталя, дзе актывіст праходзіў абследаванне і прывезлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што праз пару гадзінаў адвязуць у вайсковую частку. Дагэтуль Франак Вячорка меў адтэрміноўку ад службы войску з прычыны перанесенай аперацыі на вачах і шэрагу іншых праблемаў са здароўем. Далей у нашай праграме вы можаце пачуць фрагмент онлайн-канферэнцыі, які адбылася на вэб-сайце «Свабода» з Франкам Вячоркам і адным з моладзевых лідараў Іванам Шылам. А цяпер экспертыза свабоды. Вось ужо некалькі апазіцыйных палітыкаў і партыяў заявілі пра намер вылучыць уласныя кандыдатуры на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Ці ўдасца аб'яднаным дэмакратычным сілам прытрымлівацца адзінага сцэнару ў гэтай кампаніі? Ці патрэбна апазіцыі адзіны кандыдат? Ці вераць апазіцыйныя прэтэндэнты ў сваю перамогу на гэтых выбарах? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Юры Чавусу і публіцыст Вадзім Казначэў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Ці ўдасца апазіцыі захаваць нейкую еднасць у якасці нейкага адзінага узгодненага сцэнару? Ці ёсць такая рызыка, што кожны пойдзе сваім шляхам, не звяртаючы ўвагу на агульныя нейкія дамоўленасці, што кожны вырашыць, што спачатку ён павінен вылучыцца, а ўжо потым будзем дамаўляцца. Юрый Часаў, на вашу думку, ці ёсць гэтая пагроза, наколькі яна сур'ёзная і які сцэнар тут можа разглядацца? Па-першае, я б заўважыў, што ў мінулых прэзідэнцкіх выбраў таксама шмат палітыкаў заявлялі пра ўласныя прэзідэнцкія амбіцыі, але тут уступае ў дзеянне тэхнічны момант. Большасць з іх апрыорі не валодала механізмамі, апаратам, які б здолеў бы забяспечыць збор 100 тысяч подпісаў. І гэта значыць, што пераважная большасць тых, хто абвяшчае пра уласныя прэзідэнцкія амбіцыі, робіць гэта дзеля уласнага піару, дзеля уласнага пазіцыянавання ў якасці палітыка нацыянальнага маштаба. Але сітуацыя ў параўнанні з мінулымі прэзідэнцкімі выбарамі безумоўна змянілася. На дадзены момант пакуль што ў межах АДС казаць пра тое, што ёсць узгоднены сцэнар вызначэння адзінага кандыдата, няма. Пакуль што мы бачым, што амбіцыі палітычныя асобных лідараў, яны пераважаюць. Юрый, вось вы кажаце, што ў прынцыпе нічога і страшнага, што зараз некаторыя ўжо вылучаюцца, але вось Анатоль Лебедзька заклікаў палітыкаў пакуль не заяўляць пра свой намер вылучацца, прынамсі да красавіка. Нагадаем, што ў красавіку Еўразвяз будзе прымаць рашэнне пра тое, ці працягваць, ці здымаць санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва, і пакуль АДС прапаноўвае ўнесці змены ў выбарчае заканадаўства. На вашу думку, то, што некаторыя ўжо пачалі, можа неяк паўплываць на гэтыя працэсы? Ось гэтыя палітыкі-адзіночкі тым і адрозніваюцца, што яны ідуць насуперак рашэнням, прапановам ці вось падобным заклікам, якія прадукуюцца ў межах дэмакратычнай кааліцыі. Гэта, уласна кажучы, сродак іх пазіцыянавання на запашванне палітычнага капіталу. Таму я не думаю, што гэтыя заклікі, у якіх магчыма ёсць рацыянальнае зерне з пункту гледжання інтарэсаў аб'яднанай апазіцыі, я не думаю, што да гэтых заклікаў прыслухаюцца. Я думаю, што эфект будзе адваротны, будуць больш пазіцыянавацца, што вось як бы мы асобна ад партыйнай у кавычках номенклатуры вылучаемся і маем выразныя прэзідэнцкія амбіцыі. Вадзім, а на вашу думку, калі адбудзецца такое масавае вылучэнне патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты за такі даволі далёкі тэрмін ад прэзідэнцкіх выбараў, ці гэта станоўчая ці негатыўная з'ява? Ці не можна будзе сказаць, што гэтыя прэтэндэнты, яны, можа быць, карыстаюцца прынцыпам «не даганю, дык хоць сагрэюся», разумеючы, што не могуць выграць, а проста працуючы на свой імідж, на сваё будучыня, на будучыня сваіх партыйных ці грамадскіх структураў? Само па сабе, што з'яўляецца канкурэнцыя, я лічу гэта добрым чыннікам. А ці ёсць рызыка, што пойдуць з рознымі шэрагамі? Рызыка, канешне, ёсць. Але я вельмі спадзяюся, што калі не ўся апазіцыя, дык прынамсі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў сваёй бальшыні выйдуць на механізм вылучэння адзінага кандыдата. Іншая рэч, што наколькі моцная будзе фігура, наколькі яна будзе раскручаная, гэта нават больш істотна, чым наколькі яна будзе адзіная. Бо адзінства слабых плёну не дасць. Я не магу згадзіцца з тым, што гэта зарана. Чым раней гэта будзе зроблена, тым лепей. Па-другое, сам вось гэты сцэнар, гэта таксама вельмі істотна. Па маім глыбокім перакананні, найбольш прыдатным з'яўляецца нешта на кшталт праймера. Таму што гэта раскрутка, таму што гэта павышэнне цікавасці, таму што гэта ўлучэнне ў працэс звычайных людзей, а не толькі партактыву. І вось тое пытанне, Віталь, якое вы задаеце, вельмі слушнае, на маю думку, гэта ж залежыць ад таго, што бярэцца за мэту. Я не магу казаць пра намеры, але дзеянняў рэальных яўна бракуе. Я маю на ўвазе дзеянняў у накірунку працы на вынік па вялікім рахунку. Гэта змена ўлады, гэта змена сітуацыі ў краіне. Вадзім, можна патлумачыць, многія проста лічаць, што ў Беларусі рэальных выбараў прэзідэнцкіх не будзе, і тады чаго, маўляў, прыкідвацца, што мы можам выйграць? На самой справе мы выйграць не можам. Але ж гэта ж найважнейшая справа для палітыкаў, неважна ў дэмакратычнай краіне альбо ў аўтарытарнай. Падтрымка людзей, я маю на ўвазе. Якім чынам прайшлі вось гэтая аксамітная рэвалюцыя, так званая? Рэйтынг і ў Ющчанкі, і ў Каштуніцы быў сапастаўляльны з рэйтынгамі тых, якія ішлі ад улады. А без гэтага нічога не зробіш. Але гэта неабходная ўмова. Юрый Часаў, як вы ставіцеся да гэтай дылемы, якая сапраўды можа не ўсімі ўслых абмяркоўваецца, а для чаго ісці на прэзідэнцкіх выбарах? Сапраўды гэта вельмі важнае, я б сказаў, прынцыповае пытанне, пытанне стратэгіі, якое, на жаль, у асяроддзі палітычных партый не абмяркоўваецца. Партыі засяродзіліся на тэхнічных у сваёй сутнасці пытаннях, вызначэнні, напрыклад, механізма, вызначэння адзінага кандыдата. Але забываецца, што сам гэты механізм у адсутнасці стратэгічнага бачання, ён як бы не мае ніякага значэння. І зараз мы можам казаць, што стратэгія, тое, што гаспадар Казначэй узгадаў, каляровай рэвалюцыі, аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, адкладзеная ў бок. У гэтай сітуацыі тыя больш дробныя палітычныя ўтварэнні, а за імі і больш крупныя, прыходзяць да высновы, што лепей скарыстаць гэтыя выбары, якія не выбары, якія вынікам сваім прадвызначаныя, можа іх скарыстаць для таго, каб прадэманстраваць ідэалагічную альтэрнатыву. Паглядзіце, існуюць новыя структуры, як беларуская хрысціянская дэмакратыя, якія свядома заявляюць, што мы вылучаем свайго кандыдата ў прэзідэнты дзеля таго, каб прадэманстраваць грамадству хрысціянска-дэмакратычную альтэрнатыву і такім чынам паўплываць на грамадскія настроі без мэты перамагчы на выбарах. Чым далей, тым замоўчванне гэтай праблемы будзе ўплываць на сітуацыю ўнутры дэмакратычнай кааліцыі. Трэба вырашыць увогуле, з якой мэтай ідзем на выбары. Вот гэтая адсутнасць стратэгічнага бачання, яна ператварылася ўжо ў хранічную хваробу нашай апазіцыі. І мінулая прэзідэнцкая кампанія паказала гэта, па-моему, вельмі яскрава. Калі ў штабе сапраўды не ведалі, што рабіць з вось гэтымі людзьмі, якія выйшлі на плошчу Каліноўскага. Канешне, гэта недапушчальна. Тут я лічу, прынамсі па дзеяннях, калі меркаваць, што людзі сапраўды не бралі сабе за мэту перамагчы там на гэтых выбараў, змяніць уладу ў краіне. Канешне, гэта вельмі важна, з якімі мэтамі людзі ідуць на выбары. Хацелася б быць аптымістам, але я не магу сказаць, як гэта будзе зроблена вось зараз на гэтай кампаніі. Прэзідэнцкія выбары – это спаборніцтва і лідараў, і палітычных структураў. Колькі б людзей, прыгожых, сімпатычных палітыкаў не вылучылася, у Беларусі ёсць абмежаваная колькасць вось тых партыйных машынаў, якія здольныя сабраць 100 тысяч подпісаў. Больш чым два кандыдата, ну максімум тры, не зберуць гэтыя 100 тысяч неабходных для вылучэння ў якасці кандыдата. А все астатнія – гэта просто прэтэндэнты, якія заявілі пра ўласныя амбіцыі. У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел палітолог Юры Чавасаў і публіцыст Вадзім Казначэй. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Ідэя, закладзеная ў міт пра папараць-кветку, якая цвіце раз у год і прыносіць чалавеку шчасце, вельмі блізкая псіхалогіі чалавека, лічыць этнакультуролог Таціяна Валодзіна. Аднак сучасныя беларусы гэты вобраз найперш успрымаюць як гандлёвы брэнд. «Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтую перадачу слухайце хвіліну праз 25. А цяпер званкі на свабоду. У перадачы слухачы каментуюць вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі, прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі, а таксама абмяркоўваюць іншыя тэмы. Перадачу вядзе Ягор Маёршык. Слухачы каментуюць вынікі сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Перамовы адбыліся 20 студзеня ў Чарнігаве. Лукашэнка станоўча ацаніў прапанову Ющэнкі наконт стварэння транспартнага калідору «Чорнае мора-Балтыка». Кіраўнік Беларусі заявіў, што гатовы працаваць з Украінай і з краінамі Балтыі ў гэтым напрамку. Наш монарх погодился на будовництво Балта-Чорноморского коллектора. А вот где он был 15 годов, цікаво, про что он марил. У гэты великий протяг своего керовництва державой Беларусь. Так вот я ему хочу порадить, попросить пробачения у своего народа и терминово зайти в отставку, а не марить еще об четвертом термине. Ивацевич и Станислав. Молодечно, Анишкевич. Лукашенко бесполезный визит к Ющенке перечеркнул его же надежду на вторую нитку газопровода Ямал-Европы, от транзита, по которой, помните слова Лукашенко 3-4-летней давности, мы получали бы бесплатный газ. Вот уж поистине, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Да и этот визит осложнит Сидорскому заключение договора на газ на 2009 и последующие годы. Беларусь на міжнародным конкурсе эстрады «Еўрабачанне 2009» будзе прадстаўляць Пётр Ялфімаў. Ён перамог у фінале конкурсу «Еўрафэст». Найлепшага спевака абіралі слухачы, галасуючы праз тэлефон. 19 студзеня адбыўся фінал музпраекта «Еврафэст». Вырашыў аддаць свой голас спявачцы Дакоце. Тройчы пазваніў і тройчы пачуў адказ. Напрамак перагружаны. Тое ж самае з Дамінікай і Гюнеш. На экране бачу, што наперадзе Ялфімаў, і менавіта на яго напрамку павінна быць перагрузка. Пацікаюся і ў адказ пачуў: «Ваш голас залічаны». Незразумела, якая можа быць перагрузка. Для такого галасавання прымяняюцца шматканальныя телефоны, ідзе автоматычная рэгістрацыя сигналов и их подсумывания. Ніяких голосовых отказов быть не повинно. Это физично немагчимо при такой колькости звонков. Илья Копыл, город Менск. Хочу подтвердить, что Илья Копыл абсолютно правы. Голосование на БТ Еврафэст было сапраўды загадзя спланавана. Да так примитивно, что сорамно за их. Была инженер сувязи, зараз пенсионерка Людмила Мицкевич. Сёння мы атрымалі пісьмовы адказ ад групы інфармацыі і камунікацыі Белтэлекаму. Цытую. Бальшыня жадаючых пакінуць свой голас датэлефанаваліся. На нашым сайце ў рэжыме рэальнага часу можна было сачыць за галасаваннем. Кожныя 5-10 секундаў дадзеныя абнаўляліся. А за 15 хвілінаў мы апрацавалі 27 838 тэлефанаванняў. Разам з гэтым Белтэлекам прызнае, што сапраўды не ўсе змаглі датэлефанавацца. Першая прычына – гэта вельмі вялікая колькасць выклікаў, усяго на 5 нумароў за нейкія 15 хвілінаў. Другая прычына – спробы аддаць свой голас улюбёнаму выканаўцу яшчэ раз, што змяншае шансы іншых прыхільнікаў, гаворыцца ў заяве Белтэлекаму. Скончым праграму тэлефанаваннем на тэму наступстваў фінансавага крызісу. У адміністрацыі прэзідэнта ўхвалены план лібералізацыі эканомікі. Паводле намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, будзе спрошчаная сертыфікацыя тавараў, скасаваныя некаторыя адміністрацыйныя бар'еры. Плануецца таксама скасаваць абмежаванне на імпарт рыбы. Ознаёмимся с этими 52 пунктами выхода из сусветного кризиса в Беларуси под Ратура. Вось и хочу поделиться уражениями. Белорусов хочет сделать камикадзе. Поясы придется затянуть так, что талия станет такая осиная навод. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.